Беларускі кіляметр. Мілі бываюць рознымі: старажытна-рымская, старажытна-руская, брытанская, амерыканская, марская, геаграфічная. А ці бываюць рознымі кіляметры? У вандроўцы на байдарках па паўночным усходзе Беларусі мы пыталіся ў прыбярэжных сялянаў адлегласці да таго ці іншага пункту. Сяргей Дубавец штораз прыгадваў сваю гутарку ля адной вёскі. Ці далёка да вёскі? 2 кіляметры, але добрых 2 кіляметры. І вось па мапе суток у Свячы і Дзвіны мусіў быць зусім побач, за наступным паваротам, але ракі ўсё не было. Я запытаўся ў хлопцаў рыбакоў, ці далёка да Дзвіны. Ну так, срэдне, бадзёра адказалі хлопцы. Але добра срэдне, падумаў я і не памыліўся. Веславаць давялося доўга.